De zoete overgave van David Gates samen met Brad. Een prachtige binnenkommer, zou ik zeggen, uit 1972. Dus aan het begin van de show. Tot middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. Een hele goede avond. Hey, fijn dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van De Late Avond. Een show vol lekkere muziek en een paar interessante onderwerpen. Zeker. En dus ook zeker de moeite waard om te blijven luisteren. De komende 55 minuten. Wat hebben we zoal in de show? Jeroen van Gent ging de straat op. Ja, wat ging hij nu weer doen? Nou, mensen vragen stellen over wat hen zo al beweegt in het leven. Ja, en hij vangt bijna nooit bot. Dat vind ik ook altijd heel erg bijzonder. Dat mensen hem graag te woord staan. Ook vandaag weer in de show. Want dan gaat het hebben over de nieuwe appverboden. Of het appverbod eigenlijk. Hè. Je mag zo'n telefoon niet meer gebruiken op de fiets. Wordt dat gehandhaafd? Hoe kijkt u er tegenaan? Je hoort het zo meteen. Han van der Horst heeft wederom een mooie column ingesproken. En die gaan we zo meteen tegen horen brengen. Het gaat over de parasols. Na een week vol zon en hitte en nu weer wat afkoeling. En dan, we gaan kennis delen op het gebied van mentale ontwikkeling. Hoe gaan we dat doen? Nou, dat hoor je zo meteen allemaal hier in deze mooie aflevering van De Late Avond. Yeah. Lokale en regionale informatie hoor je hier in De Late Avond. Right, you can sail away and find serenity. prachtige, nou meer dan prachtige, van Christopher Cross. Sailing hier in de late avond. En voor Far Corporation, Stairway to Heaven uit 1985. Het was eerder een hit dan de uitvoering van, van wie ook weer? Oh ja, Led Zeppelin. Far Corporation was trouwens een band die samengesteld was door Frank Varian. Je weet wel, de man achter onder andere Boney M. Goed, we gaan het hebben over de app-verbod op de fiets. Wordt dat wel gehandhaafd? Klopt dat allemaal wel? Vinden mensen het allemaal wel zo'n goed idee? Jeroen van Gent ging het vragen op straat. Ja, bellen op de fiets is verboden. Ik hoorde dat en ik denk, nou, wat moet je dan doen? Schreeuwen? Toeteren, een klakson kopen, maar ik had het helemaal verkeerd begrepen natuurlijk. Het gaat om het bedienen van een elektronisch apparaat, zoals een mp3-speler denk ik dan. Ja, ik weet het niet. Ja, telefoon in ieder geval niet meer vanaf 1 juli. Dat mag niet meer. We zijn nu bijna aan het einde van de maand. Aan het einde van de maand juli gekomen en dan vraag je af, ja, wat is uw ervaring daarmee? Heeft u al een waarschuwing, misschien wel een bekeuring gehad? Dat is de vraag. Bellen op de fiets, doet u dat nog steeds in weerwil van de nieuwe wetgeving die het verbiedt? Mag ik u wat vragen, heel kort? Nou, over die nieuwe wet dat je niet meer mag bellen op de fiets. Deed u dat wel eens? Met oortjes in alleen. Ja? Ja. En nu mag het niet meer. Schrikt dat nog af dat je er een bekeuring voor kan krijgen? Nee hoor, het is wel veiliger. Veiliger? Ja. Het is wel een goed idee, kortom. Ja, eigenlijk wel. Oké, dus het gebeurt niet meer in dit geval bij u? Nou, soms wel. Stiekem? Stiekem wel, ja. Maar met oortjes in weten ze toch niet of je belt of muziek luistert. Oh, oké, dus een beetje verborgen. Ja. Sinds kort is er een nieuwe wet van dat je niks meer mag bellen op de fiets. Ja. Sinds 1 juli ingegaan. Heeft u daar eventueel ervaring al mee? Negatief of positief? Nee, geen negatieve ervaring mee gehad. Ik hou hem gewoon netjes in mijn zak. Oké. Okay. Ja. Dat deed u altijd al misschien? Niet altijd, nee. Oké. Okay. Niet altijd. Dus u was er ook zo een die dat kon combineren? Fietsen en appen? Of? In ieder geval bellen met een headsetje. Dat lukte me altijd wel. Dat doe ik nog steeds. Ik appte ook wel eens een keer, maar dat probeer ik nu eigenlijk tot een... Tot niks. Dat vind ik niet meer nodig. Bel jij wel eens op de fiets? Nee, tegenwoordig niet meer, omdat je er een boete voor kan krijgen. Maar het wel zo is dat ik deed, omdat je dan, zeg maar, dan word je gebeld en dat ging ik heel snel opnemen. Maar ik belde niet heel de tijd. En ik deed 1 oortje in, zodat het geluid niet te hard was. Oké, maar nu mag het niet meer. Dat is ook de insteek van de vraag, hoor. Sinds 1 juli mag het niet meer. Heb je al mensen gehoord of van jezelf misschien geen bekeuring gehad? Nee, ik heb zelf nog geen bekeuring gehad en ik heb het ook van anderen eigenlijk nog niet gehoord. Gelukkig. Ja, gelukkig wel. Maar werkt dat dan? Ik bedoel, afschrikwekkend. Het kost nogal wat misschien, hè? Ja, ik denk dat het ergens ook wel werkt, omdat er dan toch denk ik wel minder ongelukken gebeuren, omdat mensen meer op het verkeer gaan letten. Nu ze weten dat ze een boete kunnen krijgen en daar niet meer het risico voor willen lopen. Sinds 1 juli mag je niet meer bellen op de fiets. Heb je al ervaring daarmee nu? Waarschuwingen gehad, bekeuring? Nee. Alleen, ik vind het wel jammer. Ja. Want als mijn moeder me belt, dan moet ik helemaal stoppen. Dadelijk ben ik op weg en dan kan ik niet opnemen. Maar dat doe je dus wel netjes stoppen. Ja. Want als je hem aanneemt, dan krijg je misschien een bekeuring. Ja. Ja, maar ik kijk eerst of er politie is of zo. En dan stop ik. Dat je geen Google Maps kan gebruiken. Google Maps? Ja, dat is wel handig als je ergens heen gaat, maar nu moet je elke keer stoppen. Ja. Of iets voor je stuur kopen, maar... Ja, want als je dan zet je dat erin en dan weet je je bestemming. Maar dan moet je op een houdertje en op een stuur zetten of zo dan? Ja, dan krijg je geen boete, volgens mij. Ja, jij ook. Alle ervaring ermee, al een waarschuwing gehad of een bekeuring? Nee, geen waarschuwing, ook geen bekeuring. Ook geen bekeuring, nee. Oké. Bel je überhaupt al op de fiets dan? Nee, eigenlijk niet. Eigenlijk niet? Nee, ik stop altijd. Gewoon niet mee beginnen, oké. Jou nog een vraag, even kijken. Nou, of je in de buurt gehoord hebt van mensen om je heen, of die al een bekeuring hebben gehad überhaupt? Nee, bij mij nog geen één iemand of van mijn vrienden of zo die een bekeuring heeft gehad eigenlijk. Nee? Jij wel? Ja, bij mij 3. 3? Ja. Die hebben al een bekeuring gehad. Wie dan allemaal? Ja, namen ga ik niet noemen natuurlijk. Nee, geen namen. Maar de ooms en tantes, neefs, nichten? Nee. Gewoon vrienden. Goedemiddag. Mag ik u wat vragen voor de radio, heel kort? Ja, jammer. Dat gaat over die nieuwe wet. Ik weet niet, heeft u een fiets? Fietst u wel eens? ik heb een fiets, maar ik fiets niet bijzonder veel, moet ik je eerlijk zeggen. Oké, okay. Nou, er is een nieuwe wet ingegaan sinds 1 juli. Dan mag je niet meer bellen of enig ander elektronisch apparaat bedienen op de fiets. Als je fietsend bent. Ja. Al ervaring mee, dat is de vraag. Bent u er al tegenaan gelopen misschien? Ik zelf niet, maar ik heb het wel gezien en voorbij horen komen. In ieder geval dat de eerste boetes al wel uitgedeeld waren. En ook dat er een stormlopen was op die hands-free setjes voor op het stuur. Maar nee, ik verder nog niet. Zelf niet, gelukkig. Nee. Hands-free in de auto, dat wel. Want die mensen zijn niet voor niks op zoek gegaan. Die hebben vast een bekeuring gehad dan. Ja, zeker. Mag ik wat vragen voor de radio? Mag ik wat vragen voor de radio, heel kort? Gaat over de fiets. Kom erbij. Want jullie hebben altijd een telefoon op de fiets. Sinds 1 juli mag je niet meer bellen, want dan krijg je een bekeuring. Heb je al ervaring daarmee? Nee, maar ik doe het wel. Maar het is wel heel vaak, als ik naar school zeg, dan wordt het wel van, ja, dat is €95 boete. Ja, vanochtend en nog gewoon van je mond of zo. Want vanochtend was ik aan het fietsen en toen waren er zeg maar, van de oude mensen. Ja, moet wel uitkijken en zo, want anders krijg je boete. En ja, maar verder... Wat doe je dan? Nou, oké, zeg gewoon nee. Nee, bellen op de fiets? Of? Nee. Ja, bellen, maar dat doe ik met oortjes. Maar en dan gewoon draadloze oortjes. Dan doe ik gewoon mijn telefoon in mijn tas. En dan... Nee, ik bel gewoon zo met luidspreken, zodat iedereen kan horen. Zo. Ik heb nog niet echt gebeld op de fiets. Niet echt, nee. Ik zie wel sommige mensen die op een fiets bellen en op de fiets zeg maar op een telefoon kijken. Nou, die gaan dan wel een andere kant op. Die rijden in plaats van naar rechts naar links. Dus ja. Dat soort dingen. Maar je doet geen van tweeën op, bellen op de fiets? Ik heb normaal altijd oortjes in. Dus oortjes in? Ja. Dus ik doe alles met oortjes. Ja, maar goed, je mag ook niet meer laten we zeggen, van muziektrack veranderen of dat soort dingen. Dus ja, ik heb AirPods, dus dan kan ik twee keer om oortje drukken. Ah, dan dus mag dat wel? Ja, dat mag wel. Maar je hebt je erin verdiept? Ja. Oké. Maar mensen bekeuringen gehad nog gehoord van in je omgeving? Één iemand die heeft een bekeuring gehad die ik ken, maar persoonlijk niet meer. En die had echt een telefoon in zijn hand of zo dan? Nee, die had twee oortjes in. Nou, ik heb erop gezocht of dat het mocht. En het mocht gewoon. Maar dat was dus onnodig. Ja, waarschijnlijk zat ze op de telefoon dan, denk ik, of zo. Ja, ik vind het ook heel knap. Hoe kun je dat nou combineren? Het is een soort van jong leren. Fietsen en appen tegelijk. Ja, het is soms wel een beetje lastig. Maar bijvoorbeeld op zo'n rustige weg of zo. Dan denk je dat je snel even ergens op kan kijken. En dat deed ik zelf soms ook wel. Maar nu niet meer. Ik kan daar ook mee wachten, blijkt. Dat is het idee. En normaal is het is gewoon ook zo dat je met een fiets verdomd goed om moet letten. En eigenlijk een appje, daar eigenlijk past daar gewoon niet bij. Heel simpel, dat is het. Maar even last van mensen die dat wel doen, hè? Die zo op de fiets zitten, ja. Dat vind ik wel vervelend. Die je tegemoet komen en dan helemaal niet meer kijken en alleen maar met dat ding bezig zijn. Ja, kortom, die wet is niet voor niks. Nee. Ik vind het een goede wet. Ja, ben ik absoluut voor. Absoluut. Is gewoon zo. Er gebeuren te veel ongelukken. Onder andere ook door zijn gebruik van zijn telefoon. Dus ik sta er helemaal achter. Absoluut. C'est un beau roman, c'est une belle histoire. C'est une romance d'aujourd'hui. Il rentrait chez lui là-haut vers le brouillard. Elle descendait dans le midi. Ils se sont trouvés au bord du chemin sur l'autoroute. C'était sans doute un jour de chance. Ils avaient le ciel à portée de main, en cadeau de la providence. Alors pourquoi penser au lendemain? Ils se sont cachés dans un grand champ de blé, se laissant porter par le courant, se sont racontés leur vie comme enceintes. Ils n'étaient encore que des enfants qui s'étaient trouvés au bord du chemin sur l'autoroute des vacances. C'était sans doute un jour de chance qui collier le ciel de leurs mains, comme un courrier la providence, et vous sans de penser au lendemain.

In een ogenblik, over een minuutje of vier, ja, om precies te zijn 4 minuten en 2 seconden, Han van der Horst met zijn wekelijkse column. Hij gaat het hebben over de parasols. Is dat mosterd na de maaltijd? Je hoort het dus over 4 minuten. Machtig. Een van de beste slijpers ever. Hier in de late avond. Marvin Gaye en Let's Get It On. Dit is De Nachtgedachte. Een column van Han van der Horst. Het weer, lieve mensen, is vandaag min of meer normaal voor de tijd van het jaar. Dit weekend viel de regen als vanouds bij bakken uit de hemel. De hit is weggespoeld als sneeuw voor de zon. Dat is een idiote formulering, ik weet het, maar ze dekt wel de lading. We zijn het drama dat we 6 jaar terug nog met z'n allen maakten van die tropische temperatuur alweer bijna vergeten. Net als het feit dat de hete periode verleden jaar veel langer aanhield dan nu. Het wordt wel bloedverziekend heet, zoals de kasteleinse van een mijner stamcafés het fijnzinnig formuleert. Maar na een paar dagen is het ook voorbij. Toch zullen zulke ongelooflijk warme dagen vaker gaan voorkomen. En daar zijn wij, beste mensen, voor geen meter op voorbereid. We doen in dit land maar één ding als het warm wordt. We trekken zoveel mogelijk kleren uit. De heren lopen massaal in korte broek of bermuda op straat. Wat in bijna alle gevallen geen gezicht is en een teken van slechte smaak. Een heer vertoont zich nu eenmaal onder geen enkele omstandigheid in korte broek op straat. Maar dat is een ander onderwerp en ik laat het hier vanavond rusten. Ik merkte wel op dat er betrekkelijk weinig dames ondanks de hitte een zweeftrui droegen. Zweeftrui is een Surinaams-Nederlands woord voor een blouseje dat de navel onbedekt laat. Deze bleef echter bedekt. Ik weet niet of je daar conclusies aan moet verbinden en dat doe ik dan ook liever niet. Maar wel constateer ik het volgende: als het hitteplan in werking treedt, trekken de meeste mensen kleding aan die armen en benen ontbloot laat en daar blijft het dan bij. Dit komt omdat bij de Nederlanders, ondanks de klimaatverandering, een belangrijk besef niet is doorgedrongen. De zon is je vijand, die moet je mijden. Jouw plek is in de schaduw als je gezond blijven wilt. Niet voor niets straften de Japanners destijds hun slachtoffers in de interneringskampen door ze een dagje in de volle zon aan een paal te binden. Het principe in hete klimaten is: de hitte laat je niet toe. Daar bescherm je jezelf tegen. Niet voor niets lopen de Arabieren in de golf rond in van die lange witte gewaden. Anders zouden ze het bij hun woestijntemperaturen niet volhouden. En ze bedekken ook nog hun hoofd. Er wordt nu heel veel gepraat over airconditioning en hoe slecht dat is voor het klimaat. Maar de verstandige Nederlander heeft gewoon handige dingen zonder stekker in huis om zijn lichaam tegen hitte te beschermen. Om zoveel mogelijk in de schaduw te leven. Zet om te beginnen een hoed op als de zon zo heftig schijnt. Dat geldt zowel voor mannen als voor vrouwen. Neem wat dat betreft een voorbeeld aan de Alblasserwaard of Goeree-Overflakkee, waar in Calvinistische kring nog een echte hoedencultuur leeft en die is heel modieus. Dat merk je meteen als je de prachtige speciaalzaken daar ziet. Ik denk alleen dat de meeste ondernemers nog geen hoeden in het assortiment hebben die mede of vooral bescherming bieden tegen de zon. En dat ze, wat klanten betreft, in dit opzicht de heren nog vergeten. Verleden week moest ik voor het houden van een lezing in de Duitse stad Münster zijn. De mussen vielen dood van de prachtig gerestaureerde daken. En gelukkig hadden een paar voorname straten kolonnades waar het min of meer koel was. Dat is een idee voor architecten overigens. Je vindt zulke kolonnades niet voor niets overal in Spanje en Italië, waar het klimaat veel warmer is dan bij ons. Wij hebben winkelcentra nodig in het Nederland van de 21ste eeuw, waar we schaduw kunnen vinden als de zon schijnt en beschutting als het regent. Wat zagen we daar in Münster zomaar op straat? Er liepen enkele Chinese dames heerlijk te flaneren en te winkelen met een parasol op. We hebben allemaal paraplu's, maar parasols kun je nergens krijgen. En zo ja, dan zijn ze voor de sier om tegen de muur te hangen. Een parasol is een geweldige bescherming tegen de hitte van de zon. Je zou ze standaard in huis moeten hebben. Hitte is iets waarmee je moet leren omgaan. Dan is er weinig aan de hand. Dan hoef je niet zo hevig te puffen. Eenvoudige parasols. Als we die hadden, dan waren we al een heel eind opgeschoten. Zo stil en zo verloren ging je weg. Reageren op De Late Avond? Mail dan naar studio@delateavond.nl of ga naar de website www.delateavond.nl. De Manhattan Transfer, we kennen ze natuurlijk van Chanson d'Amour. Maar hier een hele mooie van ze uit 1977, Cuéntame. En ervoor Bluff met Zo Stil. Straks gaan we het hebben over kennis delen op het gebied van mentale ontwikkeling met inspiratoren. Hey, dat klinkt interessant. Je hoort het zo meteen na. Iets moois van Otis Redding. Je kent hem vast. Sitting on the Dock of Bay. Sitting in the morning sun, I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in, and then I'll watch them roll away again. Yeah, I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Just sitting on the dock of the bay, wasting time. I left my home in Georgia, headed for the Frisco Bay, 'cause I've had nothing to live for, and no look like nothing's gonna come my way. So I'm just gonna sit on the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm sitting on the dock of the bay, wasting time. Look like nothing's gonna change. Everything still remains the same. What 10 people tell me to do, so I guess I'll remain the same. Listen, sitting here resting my bones, and this loneliness won't leave me alone. Listen, 2,000 miles I roam just to make this dock my home. Now I'm just gonna sit at the dock of a bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm sitting on a dock of the bay, wasting time. Hij zat de tijd te verwijlen, om maar eens een mooi ouderwets woord te gebruiken. Tja, Otis Redding, sitting on a dock of a bay. Tijd voor ons laatste onderwerp in de show. We gaan het hebben over, jawel, nou ja, gewoon kennis delen. Je hoort meer in een gesprek met Herman de Bruin. We gaan kennis delen op het gebied van mentale ontwikkeling. Dat doe ik met Wouter van Doorn, want hij is medeoprichter van Inspiratoren. Ben je geïnspireerd, Wouter? Welkom overigens. Ja, dankjewel. Ja, nee, ik ben zeker geïnspireerd door verschillende dingen van de dag al die ik vandaag heb meegemaakt. Maar inspiratie staat wel bij mij hoog in het vaandel. Ja, ja, want je hebt een platform, Inspiratoren. En wat doet dat platform precies? Dat platform Inspiratoren maakt deel uit van ToCoachMe. ToCoachMe is outdoor training en coaching. Daarmee geven we dus outdoor training, dus fysieke training. En dat willen we graag combineren met coaching. Ook wel personal coaching, maar ook vooral het platform Inspiratoren. En daarmee bieden we weer coaching aan, seminars in mentale ontwikkeling, maandelijks in de Watertoren van Vlaardingen. Oh, dat is wel een bijzondere plek. Ja, dat vind ik ook heel erg belangrijk. Want dat is ook een hele inspiratievolle plek. De vijfde etage van de Watertoren. Daar zit je direct onder het watervat eigenlijk. Ja. En dat is gewoon een hele gave, mooie ruimte. De Watertoren aan zich is al een spectaculair, nostalgische, inspirerende toren. Maar merk je dan ook, als mensen geïnspireerd raken door jouw coaching, dat door die bijzondere plek ook mede komt misschien? Nou, ik vind wel altijd belangrijk dat de voorwaarden worden gecreëerd om bepaalde gevoelens los te krijgen. Dus het draagt er zo en zo aan bij. Heel het sfeertje wat we creëren met hier en daar wat muziek, met kaarslicht, met leuke setting aan interieur, met een mooi kleed op de grond, met verlichting, met allerlei verschillende dingen proberen we het eigenlijk zo leuk mogelijk aan te kleden, dat je wel zo snel mogelijk thuis kan voelen. Ja, ja, dat de sfeer goed is. Ja. Dan in ieder geval. En waar worden mensen dan in geïnspireerd als je het over inspiratoren hebt? Ja, we zijn eigenlijk januari begonnen dit jaar met inspiratoren. Samen met twee andere coaches, Erik Witkamp en Maurice Wiegman. En met z'n drieën maken we eigenlijk een planning. En organiseren we en ontwikkelen we de seminars die gehouden gaan worden. En wat leer ik daar dan? Ja, in januari zijn we begonnen met seminars in stress. De eerste seminar was Cool Under Pressure. Was gewoon de basis van wat is stress? Hoe herken je het? Wat voor symptomen komen daarbij kijken? En hoe kan je er een beetje mee omgaan? Mm-hmm. De tweede seminar, Breathe In, Breathe Out, noemden we die. We zitten altijd wel een leuke pakkende titel aan. Dat was met het omgaan met stress. Dus wat kunnen we doen op ademhalingstechnieken? Wat kunnen we doen op gedachtencontrole? Nee. De derde seminar ging over burn-out. Dus eigenlijk meer overspanning. Mm. Super interessant. Soms nodig ook zelf gastsprekers uit. Ja, ja. En dat hadden we dit keer dus ook gedaan. Met iemand die zelf in het staartje van de burn-out zat. En ook best wel mooi kon vertellen. Hij kon het echt heel goed vertellen. En een goede ervaringsdeskundige. Ja, dus... maar het was wel zijn eerste keer dat hij het vertelde. Dus ja, en daar kwam hij stelde zich behoorlijk kwetsbaar op. En dat, ja, dat had ook een bepaalde invloed op het publiek. Die uiteindelijk ook weer hun eigen verhaal vertelden en dat soort dingen. Dus het werd op zich met een hele mooie interactieve avond. Ja. Waarbij elkaar, waar er echt mooie kennis werd gedeeld. Waar kunnen mensen jullie bereiken als inspiratoren? Ja, in de Watertoren, maar misschien is de website toch een handige plek. Ja, precies. Op de website van www.tocosimi.nl. Daar kun je de platform onder coaching, kun je de platform Inspiratoren vinden. En daar staat echt alles over Inspiratoren, ja. Over wanneer het wordt aangeboden. Wanneer de eerstvolgende is. De eerstvolgende zal waarschijnlijk willen we iets gaan doen met virtual reality en stress. Okay. En dat maakt het wel weer heel erg uniek. En een oude nostalgische watertoren. Iets met moderne middelen. Ja, zeker. Ja, dat wordt komt... weer een hele bijzondere. Dus die gaat binnenkort wel de lucht in. Dan komt het bij elkaar. Ja. www.tocoachme en dan to met een tweetje geschreven. Coachme.nl, dat is het dan waar je kan beginnen om jouw bedrijf te vinden. En ook een keer bij die watertoren op die unieke plek te kunnen zijn. Ja. Kennis delen op het gebied van mentale ontwikkeling. Ik heb duidelijk uitgelegd wat daarvan de bedoeling is. Wout van Doren, je bent de medeoprichter van Inspiratoren. Dank voor het gesprek en heel veel succes met het vervolg. If I could fly, I'd be coming right back home to you. I think I might give up everything, just ask me to. Pay attention, I hope that you listen, 'cause I let my guard down. Right now I'm completely defenseless. For your eyes only, I show you my heart. For when you're lonely and forget who you are, I'm missing half of me. When we're apart, now you know me. For your eyes only. Your eyes only. I've got scars, even though they can't always be seen. And pain gets hard, but now you're here and I don't feel a thing. Pay attention, I hope that you listen, 'cause I let my guard down. Right now I'm completely defenseless. For your eyes only, I'll show you my heart. For when you're lonely and forget who you are, I'm missing half of me. When we're apart, now you know me. For your eyes only. Only. I can feel your heart inside of mine. I feel it. I've been going out of my mind. I feel it. Know that I'm just wasting time. And I hope that you don't run from me. For your eyes only, I show you my heart. For when you're lonely and forget who you are, I'm missing out for me. But when we're apart, now you know me. For your eyes only. Een prachtige van One Direction aan het einde van deze aflevering van De Late Avond. If I could fly, ja, dan zou ik ze zien vliegen ook, denk ik. Hè? Ja. Dankjewel voor je gezelschap.